Do you know how intensely I wish you talked to me tenderly? Suddenly, oh, it's clear to me I'm in love. Välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Idag är det avsnitt väldigt passande nog 69, eftersom vi kommer prata om kärlek och sånt, Gustav. Ja, trevligt. Ja. Vad är det vi kommer prata om som har med kärlek att göra då? Eftersom det har lärt ens dag nu. Vi har haft en omröstning på Facebook och där vi bad er lyssnare välja om vi skulle prata om klassiska svenska En kärlekshistoria av Roy Andersson. Eller om officer och gentleman med Richard Gere. Eller den nutida stora romantiska filmen, en av dem, Dagboken. Och i Melodifestivalen-tider så valde lyssnarna En kärlekshistoria. Vilket, alltså det är lite tråkigt. Jag brukar ju jämföra den med Gudfadern. Det är så här, jaha, så ni vill att vi ska prata om filmen som alla redan har pratat om 18 000 gånger i det här landet. Där man blir, det blir ju lite samma effekt som när folk dissar till exempel Melodifestivalen. Att vilja höra människor prata, att vilja höra ett filmprogram prata om En kärlekshistoria är ju lite samma grej, du vet. Att man ska känna en gemenskap här, det här samlas vi alla runt omkring liksom. Men då har jag två frågor. Den första är, förra året så pratade vi om Love Actually. Faller inte den riktigt lite in i samma... Nej men det tycker jag inte. För att Love Actually kanske diskuteras på dagisfröknarnas personalfest, om de hade haft ett filmprogram där. Men inte lika, inte på kulturnyheterna. Nej men okej, då är fråga två. Varför var filmen med som ett alternativ då i omröstningen? Var det ett sätt och det har jag tänkt på. Var det ett test för liksom vart vi hade våra lyssnare eller vadå? Nej, men där kan vi ju säga om lyssnarna tycker det här är roligt, att jag tror det är en slump. Du slängde först ut tre alternativ: Dagboken, En kärlekshistoria och Casablanca. Sen lade jag till En officer och en gentleman. Och sen var vi ute ändå efter så här, nej, men det ska, att det ska vara tre saker. Och då tog jag bort Casablanca. Alltså så här, jag tänkte, nej, men jag tar bort Casablanca nu för att det är den som är den här Gudfadern-filmen. Att den har snackat sönder. Och sen insåg jag när lyssnarna började rösta på En kärlekshistoria att jag blev så här lite sorgsen. För att jag kände så självklart att shit, här hade jag velat snacka om antingen Dagboken eller En officer och en gentleman. Och det tredje alternativet borde varit en sån film. Så jag känner, visst, alla har namedroppat de här filmerna. Alla kan referera till de filmerna. Men de har inte dissekerats på det sättet. Nej, Dagboken var trevlig, för den har inte jag sett. Men jag tyckte att en lyssnare hade ett trevligt förslag. Och det var att vi pratade om Requiem for a Dream. Det tyckte jag var en skön twist på hela Alla hjärtans dag-grejen. Men vad ska vi prata om mer då, förutom En kärlekshistoria? Och sen kommer jag lista, precis som vi gjorde förra Alla hjärtans dag. Då listade vi... Vad var det, Emil? Tre saker som funkar på filmen, inte i verkligheten. Och det var kärleksrelaterade saker. Ja, precis. Och nu har jag tre intima känsloyttringar på film som givit mig mindervärldskomplex. Och möjligtvis en som jag lyckats inspireras av. Så det är en liknande lista. Kanske går de in i varandra, för jag har inte lyssnat på förra årets lista. Men jag tror att det har lite nya saker. Och jag hoppas att du kommer kunna bidra, öppna upp din blomma som du håller så stängd ofta. Ja, och komma med något. Men först har jag bara en liten kort grej när vi sätter igång med det här. Ja. Och jag har varit lite busig nu, Gustav. Och jag har gjort någonting som går emot kanske vad jag står för. Men jag har faktiskt bara tittat på en tv-serie. Ja, trevligt. Ja, gissa vilken. Nej, då är det första jag gissar på Walking Dead. Och samtidigt tror jag inte att det är den. Så säg inte vilken det är. Ja. Mad Men. Nej, det är faktiskt redan sett säsong 1. Så det var också en debut för något år sedan. Så nej, inte Mad Men. Men om du ger en ledtråd i form av att så här, varför? Alltså var det för att någon annan föreslog det? Eller var det för att så här, oj, jag behöver bli uppiggad? Eller, det var väl lite för att det bara fanns en säsong. Och att det kreativa teamet som gjorde serien. Girls. Nej, verkligen inte. Nej, säg då. Netflix egna serie House of Cards. Jaha, ja, den borde jag kunnat gissa på, ja, i och med att, precis, de har lagt ut alla avsnitt också på en gång, eller hur? Ja, vilket jag tycker känns konstigt, men jo, men, och David Fincher står ju bakom den tillsammans med Kevin Spacey. Ja. Så det bara, ja, hur var den då? Hur var den då, kort? Nu har jag bara sett 7 avsnitt, men det känns lite som en, de försöker göra någon sorts rip-off av en Aaron Sorkin-serie. Och jag tycker det faller lite i samma fälla som The West Wing gjorde, att man ska göra en film som utspelar sig, du vet, i maktens korridorer och i det högsta av den amerikanska politiken, så där. Det här utspelar sig i kongressen med presidenten och allting där. Och det gör att efter typ 2 avsnitt så börjar man se att ja, det här, så här går det inte till. Alltså jag tycker tyngden försvinner när det ska bli så här lättillgängligt drama av det. Att Kevin Spacey kan hålla på att husera och röra runt i toppskikt av amerikansk politik, till slut blir det lite så här, det fallerar för mig. På samma sätt som The West Wing gjorde, när de började hitta på, du vet, afrikanska länder som inte finns och kriser som inte riktigt, du vet, de löste kriser på sätt som inte jag riktigt kände så här, nej, men så här går det nog inte till. Men det är ju lite den gamla, det är väldigt 90-tal, men jag godtar hur du känner i och med att du är så ny. Du är lite som en gammal människa med internet här när det kommer till tv-serier. För det var ju precis som när folk klagade på Cityakuten och andra serier så här. Men så här mycket händer aldrig på ett sjukhus. Satt stolta sjuksköterskor och talade om på middagar. Men i själva verket är det så här, nej, det är en serie med X, alltså, jag förstår att det är en serie, men jag saknar, nej, typ Insider, alltså den filmen, Insider-tyngden i det, där jag känner att det jag tittar på är fan, det här kan hända. Men ja, det finns inte det. Och sen blir jag besviken när det ändå, eller det är skönt att Kevin Spacey spelar liksom en genomrutten ond karaktär, det gillar jag väl så, men jag är inget jättefan, men du har inga planer på att kolla på House of Cards, eller? Jag har, till skillnad då, när du öppnat dörren till tv-serier, så har jag börjat igen se mer och mer film. För jag märker att jag behöver ha dominansen på film och den typen av berättande. För tv-serier är ett utmärkt sällskap. Alltså tv-serier är, om man inte så här själv vill hålla på yrkesmässigt med film och grejer, så tv-serier är underbart att hänga med. Men det går ju inte framåt. Alltså det är ju inte så här, nu berättar vi en historia på en och en halv timma, utan det är karaktärer man hänger med. Och jag har märkt att fan, filmen gör mig allra gladast. Så att jag har börjat vänja av mig lite. Som tv-serier blev ett heroin. Ja, jag blir så glad, jag blir så lycklig att du kommer över till filmen igen. För jag kommer inte försvinna bort i någon sorts dimma av tv-serier. Men eftersom då David Fincher stod bakom den här serien, så kände jag mig tvungen. Jag ska säga en serie, så blir den här. Och så var det även kul att testa Netflix tjänst. Ja, men sen The Walking Dead har satt igång igen i USA. Och den kommer jag inte missa. Så att, men ska vi gå vidare med filmen? Ja, vi drar igång nu på med kärlekshistoria, Roy Andersson-filmen. Ska du introducera den för lyssnarna kanske? Ja, det är ju då, som jag sa, filmen, den svenska filmen som brukar i omröstningar bli Sveriges bästa. Är det inte motsvarigheten i... Nu har ju Vertigo, eller Studiebrott, Hitchcock, gått upp före Citizen Kane och Gudfadern och dem på amerikanska filminstitutets, ja, lista över de största filmerna. Men egentligen, eller, så det var väl den där Sight and Sound, den tidningens lista. Okej, okay. Ja. Jag vet inte. Men... Nej. Men en kärlekshistoria är väl den som brukar toppa här i Sverige. Jag tycker, är det verkligen så? Går den alltså om alla så här Bergman-filmer och skit? Inte så att Lena Endre ändå svarar Sjunde inseglet? Nej, alltså det känns som att Bergman är den som är med mest på listan. Men att en kärlekshistoria är den som vinner. Jag hade ju sagt, om filmen ska vara en klassiker, det vill säga man kan inte välja... Alltså alla de här filmerna måste på något sätt vara en stor klassiker. Då hade ju jag valt Smultronstället av Bergman. Ja, okej. Trots att jag inte är något så här Bergman-freak på det sättet, som sitter och ser om hans filmer eller refererar till honom ofta. Vilken hade du valt? Är det en kärlekshistoria? Jag hade säkert varit busig där också, som jag med tv-serier, så hade jag säkert valt inte de ofrivilliga, men jag hade kanske kunnat. Jag vet fan, jag tycker om fucking Åmål i och för sig väldigt mycket. Jag tycker det är en lite modern en kärlekshistoria i och för sig. Och så tråkigt val. Jag vet faktiskt inte vad jag hade valt. Jag har det, det hade kanske blivit en kärlekshistoria ändå. Fan. Jo, men och det känns så också. Det var lite, man märkte på lyssnarna. Det var ju jämnt mellan en kärlekshistoria och en officer och en gentleman. Och det kändes som att en officer och en gentleman, då var det mycket Stockholmsröster. Och en kärlekshistoria var det mycket Göteborgsröster. Ja, men ändå, jag hade trott att filmen utspelar sig i Göteborg. Men det är ju en Stockholmscentrerad film ändå. Ja, Superstockholm. Det var så här, man satt och njöt, man mindes. Det kändes, även om det var 1970 så, fast det är inget konstigt kom jag på, för att jag är faktiskt född 77. Man kände igen liksom så här bebyggelsen på det sättet. Alltså så här, hur man, ja, nej, det var nice. Jag har gjort min klassiska temperaturlista, eller vår klassiska temperaturlista, från 1 till 10, det som är sämst till det som är bäst, eller det som är kallast med filmen till det som är varmast. Från 1, det lägsta, till 10, det bästa. Kring en kärlekshistoria, just kanske för att jag aldrig har orkat se om den här filmen. Jag har ju aldrig tyckt att den är dålig på något sätt, Emil. Nej. Det är mer att det är en sån här, jag har fortfarande varit mätt på den, så att jag har inte behövt se om den. Och då tyckte jag ändå det var lite roligt att få göra en tem, för att förhoppningsvis så kan jag, till skillnad från alla andra, bara liksom inte tokälska den. Av samma anledning som jag någon gång vill att du ska göra en temperaturlista på en av mina favoritfilmer, Ömhetsbevis, med Deborah Winger. Det kommer ske någon gång. Ja. Och det kan bli en jobbig upplevelse för mig. Och det blir ett roligt program. Jag har en tanke om att se den på min mamma. För att jag vet att jag har sett den med henne när vi var små. För den finns ju på video i min mammas förråd. I en låda med VHS-filmer. Mm. Så jag funderar på att se den vägen. Så det får bli i samband med det som jag gör en lista på den. Ja. Min nummer 1. Det sämsta med Roy Anderssons En kärlekshistoria. Är gitarrmontagen, som är typ 7 stycken för många. De är lite som jingen i ett radioprogram när man byter ämnen. Såhär, jaha, nu slår vi på det här gitarrtemat. Som till och med heter, slog jag upp, ekolåten, tror jag. Alltså, någonting som används om igen. Och så åker vi lite moppe här. Det tycker jag var det sämsta med kärlekshistoria. Man klippte in för mycket sånt. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Men det roliga med det är väl att första gången jag såg den här filmen, det var faktiskt den hösten som vi pluggade ihop vår månadsutbildning. Och då jag tittade tillbaka nu på vad jag hade skrivit om den på filmtipset när jag betygsatte den där då. Och då klagade jag just på jag tror det visst var musikmontagen. Okay. Och att musiken var lite så här fel, det kändes inte rätt i filmen. Men det kan jag säga att jag tänkte inte alls på nu när jag såg den igen. Så jag blev överraskad av att jag själv hade påpekat det. Jag blev lite överraskad av att du påpekade det. Ja. Min punkt nummer 2 är, det är myten om att alla börjar röka för att det är tufft. Det här är egentligen inget problem, men jag kan irritera mig på det, och därför vill jag ta upp det. Så att, kan vi sluta med det? För det används fortfarande på ett sånt tydligt, alltså som ett sånt tydligt attribut för att det här är några som försöker vara tuffa. Men så är det väl fortfarande. Jag tycker inte ens det var, alltså jag kan säga att hälften, även här 1970 i det här moppegänget, hälften är kära i nikotinet. Precis som jag blev kär i nikotinet. Så det var inte för att det var tufft. Och hälften av tjejerna lika så. Så att bort med det som någon så här huvudbeviset för människor, ungdomar, tonåringar som försöker vara tuffa. Jag tycker det blir lite larvigt. Så du menar att när du började röka när du var tonåring, så var det inte för att det var lite tufft att stå med en cig? Jag testade första snusen för att jag fick det serverat. Och då kan det vara så här, bara okej, jag gör det. Och bara, wow, this is fucking great. Och sen tänkte jag inte mer på det när jag gjorde det. Men jag kommer ihåg att man ofta fick höra att, Gustav, du behöver inte göra det där. Alltså, du behöver inte visa andra att du tuff. Det är inte... Jag bara, vad snackar du om? Jag gillar heroinet, snus liksom. Så det är mer en nyans man kan tänka på. Det kan du tänka på när du någon gång står där och bara, ja, men hur ska jag skilja de här tonåringarna för att de ska vara tuffa? Ja, men de får röka. För det, ja, men varje jag gång hör ju på det att du skulle göra det. Ett notisgäng som försöker vara tuffa, ofta tjejer, så de alltid typ och röker med cig från samma paket. Det är för att filmer säger att det är så det ser ut. För i själva verket är det några som är så här, det enda som du tänker på, det är inte nu känner jag mig tuff, utan det är så här, och äntligen för fan, det var äntligen en håltimma där jag kan få ta den här ciggen efter två skittråkiga klasser i biologi. Men vill du veta då vad jag tycker är det osexigaste med kvinnor överlag? Det är just kvinnor som röker. Jag tycker det är så jävla osexigt. Hälften är så här intelligenta, vettiga kvinnor som samtidigt röker. Jag tycker det är så här fruktansvärt osexigt och fruktansvärt så här löjligt. Om det finns en kvinna som röker som blir som har någon koppling till dig och blir lite sårad, så tänkte jag försvara henne genom att säga, men vet du vad som blir det osexigaste med dig? Nej. Det är när du går omkring i lite för tajta gabardinbyxor och ser lite ut som någon av de äldre tuffingarna i en kärlekshistoria. Han med afron. Ja, precis, som kommer fram. Hörru du. Min nummer tre, någonting som inte är sämst med kärlekshistoria, men fortfarande något som är lite svagare. Och kom ihåg, ni som lyssnar, är att det här blir ju alltid i förhållande till filmen i sig själv. Så till exempel om jag skulle göra en temperaturlista på nämnda ömhetsbevis, så kan ju mycket väl det sämsta vara liksom någonting som jag tycker väldigt mycket om. För det är svårt att göra på hjärteprojekt. Men nummer tre är att kärleksparet, för det kanske vi inte har nämnt för de som inte har sett den här filmen, att det är ju då en 15-årig pojke och en 14-årig flicka. Och det är verkligen fokus på den åldern på ett väldigt snyggt sätt av Roy Andersson. Så en kärlekshistoria är verkligen så som det även för oss kändes på högstadiet. Det är väldigt bra. Och min punkt nummer tre är... För mig var det väl några år senare, men... Ja, men det är ändå känslan där. Även du kanske stod i ett hörn och tittade på alla de här som samlades på grusplan. Ja, jag var en av de andra pojkarna. Ja, men precis. Det var jag också. Herregud. Det kanske jag kommer till sen. Men min nummer tre är att deras första kyss inte är extraordinärt undersökt av Roy Andersson. Det sker på, han har ett sånt öga här och han lägger sånt krut på det. Att vi hela tiden visar de här visuella nyanserna som gör att det verkligen känns så otroligt äkta för sin ålder. Ja. Men det sker på någon balkong. Eller när mostern, spelad av Anita Lidbom, som är då skådespelerskan som Noomi Rapace och Ola Rapace ska göra den här problematiska filmen kring. Hennes relation till vad heter den? Boxaren. Ja. Bosse Högberg. Vet du vad jag pratar om ens? Jag vet vilken film jag pratar om. Men jag har inte jättebra koll på den här historien, ja. Jag gillade mosterns karaktär. Jag gillade mostern. Ja, hon sticker ut lite. Men just att, för att jag satt och väntade på så här, hur, för jag kommer inte ihåg det sen första gången jag såg filmen. Jag satt och väntade på, hur kommer Roy Andersson kreativt lösa den här första kyssen? Vi har i tidigare program diskuterat just, eller kanske främst jag, att hur sällan filmkyssar blir så att de verkligen exploderar. Och det kan vara i en film som Gangs of New York, där Cameron Diaz och Leonardo DiCaprio får till en rätt så här sloppy, slabbig kyss, men som ändå bara sticker ut och känns äkta. Och här blev det ingenting av det. Och det tycker jag var lite tråkigt, för det finns två kompisar till dem som knappt har några repliker i filmen, som har en mycket så här trevligare kyss, första kyss, genom när hon sitter med någon sugrör och de bara kommer närmare och närmare varandra, där man verkligen kunde känna igen sig. Så det tyckte jag var en lite missad möjlighet att han inte, jo, men, gjorde det bättre. Lider fel ord, men jag säger det ändå. Lider inte filmen lite just av det? Att det är som att Roy Andersson har klippt bort alla de här tydliga ögonblicken när någonting magiskt sker. Det är som att de glider bara in i en relation och plötsligt får vi se att de är tillsammans. Filmen går ju typ 45 minuter, en timme innan de ens blir tillsammans. Men när de blir det, så är det som att vi har missat när det skedde. Mm. Och det är väl en del av det här, att han underspelar många av de ögonblicken. Ja, alltså det blev så här, precis som du säger, det blir så här 40 minuter blickspelet innan, och sen är det plötsligt ungefär som att de har förlorat oskulden. Mm. Så men det blir punkt nummer 3. Punkt nummer 4 är det filmade slagsmålet som Roy Andersson inte kan vara nöjd med. där det märks att hans talang inte är den rörliga och snabba kameran. Samt att Michael Bay är jävligt duktig. för jag vet inte om du minns, det är en så här intro till den scenen. Det är igen på en grusplan. Man minns grusplanen väldigt mycket, men det kan ju också vara för att filmaffischen är från grusplanen. Ja, och den mest kända scenen är från. Ja, men, och då är det så här. Han blir provocerad av den här lite äldre killen som vi tidigare jämförde Emil med i rent storleksmässigt, och den snärta figuren och de tajta byxorna. Men så blir det ett slagsmål då, eller någon form av misshandel. Och där känns det som att fotografen som filmar, jag vet inte om det är Roy Andersson, men han är ju ändå regissören. När de står där, de har panik, för att det är plötsligt så här, shit, nu ska vi liksom, nu rör sig alla väldigt fort här, och kameran hinner inte med. Och vad gör de? Alltså så här, trycker han på hans kind bara? Man hinner inte ens uppfatta. Det kan mycket väl vara det sämsta slagsmålet någonsin. Ja, jag har frågat med en kompis som faktiskt frågade just under den scenen så här: är det så här man bråkade på den tiden? Tänkte, ja, det kanske var mer. Man kanske bara låg och typ kramade slash brottades. Jag vet faktiskt inte, men det saknas lite energi i den scenen. Ja, det saknas mycket energi. Den är faktiskt, och det var därför jag sa det, att Roy Andersson, om han skulle sitta nu på en filmklubb och gå igenom filmen, så kan jag inte tro att han skulle säga: och det här är jag mest nöjd med. Se nu hur vi har arbetat med skådespelarna. Alltså, se nu hur realistiskt det här har blivit. Jag hoppas att han skulle säga: nej, jag håller med. Tyvärr, vi satt där i klippningen, det fanns inte fler bilder. Nej, stolen höll på att gå ner, vi var tvungna att skynda på. Ja, och jag bedömde att det var inte det viktigaste liksom. Och förnedringselementet innan funkade och bla bla bla. Mm. Har du blivit förnedrad i ett slagsmål i den åldern? Eller det kan även vara gymnasietiden på det sättet? Nej, jag har blivit förnedrad på många sätt. Men som jag minns det, så var jag lite en slagskämpe som alltid vann. Jag var lite fruktad, ja, tror jag. Men jag vet att jag skyddade mina bröder, gick ju i klass under. Så jag skyddade dem väldigt mycket och sådär. Ja. Så jag gick runt och var lite bråkig. Du vet, när alla barn ändå är små barn, då var ändå jag kanske lite, inte starkare, men jag vet inte vad som, för minst ett tillfälle jag bråkade med en kompis till mig, och han hade någon flickvän då. Detta var ändå typ i lågstadiet, tror jag. Jag hade klart ingen flickvän, men han hade en. Och hon såg och grinade. Och då kände jag att jag hade makt då. Jag kunde få en tjej att grina för att jag slår hennes pojkvän. Men, så jag har nog inte förnedrat så slagsmål. Nej, för du kunde förmodligen hålla min. Där tycker jag faktiskt, jag minns när jag såg den här i yngre ålder, att jag irriterade mig som fan på den här manliga, alltså den 15-åriga killen, huvudrollen. Ja. Men nu när jag såg den så kände jag igen mig istället. Och förmodligen var det jag gjorde även när jag var yngre. Bara att då kunde jag inte ta det till mig, för jag ville ju vara lite tuff. Ja. Förstår du? Så att jag blev istället irriterad på den här filmkaraktären, för att jag var en gång med om en ganska snarlik sak. Och då kanske jag var 16. Jag hade börjat plugga i Visby. Jag var tillbaks i Tullinge under sommaren då, mitt i föräldrahemmet i Stockholm. Och så blev jag medbjuden av så här några gamla högstadiekompisar till en fest. Bland annat några tjejer. Och när jag kommer dit så är det de äldre tuffa killarna där. Men nu snackar vi på ett annat sätt än i Roy Anderssons kärlekshistoria. De här är lite grövre, förstår du? Lite mer på riktigt kriminellt. Och när jag kommer in på den här festen så är det verkligen så här: han som har en går bara fram och ger mig en örfis här. Gå. Du vet, det är så förnedrande. Och jag bara, nej men. Och då låter jag lite som 1970. Nej men hör, sluta då. Alltså så här, man försöker hålla masken. Men där du förmodligen, det kan jag tänka mig, för du som person vid en konflikt, det har jag själv erfarenhet av, visar inte din bräcklighet liksom. Nej men i den åldern var jag jävligt liten alltså. Vilken ålder pratar vi nu? Högstadieålder. Ja men 14, 15, 16. Ja är... men typ i högstadieålder så var jag så jävla liten. Ja. Eller jag snackade rätt mycket hårt så där. Jag kunde stå emot lärare och sådär och folk. Men jag tror ändå att jag jag var jävligt osäker. Jag hade bara stått och tagit de där jävla lavetterna och örfilarna. Ja. Jo, och det är ju så förnedrande. Och det tycker jag är väldigt bra med den här. Alltså det är innan slagsmålscenen. För att här blev jag verkligen. Det blev verkligen en sån scen. Och där jag tittar på de här som har bjudit med mig, och de gör ingenting. Och det som sårar är att en tjej som heter Karin inte gör någonting. Förstår du? Mm. Alltså, så att egentligen är det inte smärtan i förnedringen från killarna eller den här snubben. Utan det är att tjejerna inte säger något. Alltså, jag kommer ihåg, det gjorde så jävla ont. Och jag försöker ändå hålla, men jag är ju superosäker. Jag försöker ändå hålla någon så här, ja men igen, hörru, sluta då, kom igen då. Det där tycker jag är larvigt, pysen. Men det går inte, för plötsligt så här går han och hämtar en flaska och bara sular den på mig liksom. Och jag blir ju lite rädd och sticker iväg och gömmer mig bakom någon buske utanför festen. Alltså du vet, typ, alltså för fan, och sen grät jag. Och där har du min brist som... tuffing, att jag kan bli så skärrad så att jag gråter som Ben Affleck i, fan det älskar jag, Ben Affleck i den där Mary-filmen när han går med tandställning på en väg och gråter. Du menar nog Ben Stiller, tror jag. Vad sa jag? Du sa Ben Affleck. Mm, Ben Stiller gråter. Ni vet, han har tandställningen och sin fula pars. Och bara går på en gata så här, och gråter vad som sägs. Det känns som i 2 år. Men ja. Så det tog ändå lite på mig. Slagsmålen var då jättedåligt filmat, men förnedringselementet innan var väldigt right on. Ja, men det tror jag de flesta kan känna igen sig. Alltså jag, det behöver inte gå lätt våld, men just det där att det finns ju alltid de där människorna som är lite för gamla för att egentligen att de ska bry sig, men ändå så ser de det som häftigt att trycka ner de yngre liksom. Så det har jag väl också varit med om, men det har inte lett till bråk sånt där. Vilken syokonsulensk fin förklaring du hade till de här människorna. Jag skulle säga, ja det finns ju de här människorna som är idioter, empatilösa sociopater och som senare i livet förtrycker sina barn. Förmodligen kvinnor, mycket värre än de gör med den här snubben som dyker upp på festen. Han kan dra oss helvete. Nummer 5 på min lista för en kärlekshistoria. Och nu hamnar vi lite i mitten av listan. Någonting som börjar bli... kanske lite ljummet, men ändå rätt bra. Men inte det bästa med filmen. Och det är att birollerna är lysande på grund av skådespelarna, men inte i sin utveckling och spegling av huvudkaraktärerna. Det är lite som att bikaraktärerna, främst de vuxna här då, lever i sitt eget filmuniversum, som jag kommer utveckla kanske lite senare på listan här. Men till exempel, vi har nämnt Anita Lindbom, som spelar mostern. Hon har ju någon elak pojkvän, ja. Som det också känns som att kameran har missat. För att han har, bland annat ger han henne en plötslig örfil i filmen som känns riktigt obehaglig. Ja, men på kräftskivan i slutet. Ja, men jag sitter fortfarande under hela filmen och tittar på alla de här vuxna bara, vem är det som hon är ihop med nu igen? För att ja, men det håller jag med om, men jag hade även svårt att veta att hon var mostern i början, så jag trodde att det var mamman. Ja. Så det var lite svårt det där att, som sagt, Roy Andersson har ju klippt bort de här filmiska ögonblicken, du vet, där man etablerar vem, där man visar den där filmkyssen och sådär. Så det gör att det blir lite filmen är lite avslagen, och det är inte bara negativt. Det är jävligt bra, den filmen är skit. Ja, det finns nog bra, för vuxenvärlden blir väldigt rörig. Det skulle nog vara försvaret. Men jag undrar om det är särskilt medvetet. För under andra halvan av filmen så skulle han kunna ha börjat liksom på något sätt utnyttja de här birollerna i vuxenvärlden lite bättre kontra då kärlekshistorien som det ändå är. Jag säger inte att vuxenvärlden inte följs upp på ett intressant vis, men i relation till en kärlekshistoria, den här tonårshistorien som det ändå är. Intressant där bara med birollen är också att vi har ju Bertil Nordström och Margit Weivers som främst var ett par i Varuhuset på 80-talet. Du kanske missade den tv-serien. Nej, jo, men jag var med på slutet av Varuhuset. Ja. Så jag minns att men Bertil Nordström och Margit Weivers som här då spelar tjejens föräldrar har ju varit gifta sedan 1947 och spelade då även ett par i Varuhuset. Han dog ju här om året på ett ålderdomshem. Så det var lite rörande tyckte jag att se dem. Alltså de har varit gifta sedan 47 och de har verkligen jobbat. De är på något sätt Sveriges Paul Newman och Joanne Woodard, men kanske inte lika att Bertil Nordström är lika sexy som Paul Newman. Men ja, jag ville bara bubbla ut det. Nummer 6 på min lista, någonting som är bra men inte bäst, så har jag satt Björn Isfält, filmmusiken. Och kanske inte just filmmusiken i sig. Det finns några sköna, bland annat det här gitarrmelodin som jag tror då heter Ekolåten, som går in lite i mitt hjärta. Men Björn Isfält har gjort massa. Han är ju mannen bakom Änglagård och min favoritmelodi Blackjack. Du vet Colin Nutt dansfilmen med Helena Bergström från 1990. Har du sett den? Reine Brynolfsson. Jag har sett delar av den på en reklamkanal någon gång i mitt liv. Men jag har aldrig riktigt. Och Reine Brynolfsson är full på dansgolvet. Det är så här klassiker. Då blev han stor i Sverige. Bästa svenska fyllot någonsin. Men det här var hans första filmmusik och den blev även känd, alltså så här, amerikanerna uppmärksammar den och sådär. Och så gjorde han faktiskt filmmusiken till Gilbert Grape, vilket jag lite har missat eller glömt bort. Oj, vad trevligt. Och även missat eller glömt bort att han dog i cancer för typ 10 år sedan. Jag trodde typ fortfarande att han, men det är därför man har saknat de här fina melodierna i svensk film. För går man igenom hans CV så är han väldigt unik och lite bortglömd. Men har du ens någon relation till det namnet? Nej, men så fort du sa Änglagård så var min första tanke att aha, så det kanske är en svensk John Williams. Med de där tydliga temana som verkligen sätter filmen. Verkligen alltid kan du på filmen. Änglagård. Ja, och man hör att det är han. Och det kan jag höra. Teman. Ja, och kollar ni på Gilbert Grape så kommer ni också höra att just fan, den här filmmusiken är ju väldigt Colin Nutley-aktig. Alltså, och inte alls så som någon av jänkarna hade gjort filmmusiken till Gilbert Grape. Så det är lite roligt att tänka på när man ser om den filmen, vilket man gott kan göra. När såg du Gilbert Grape senast? 10 år sedan kanske. Ja. Nu ser man hur gammal Johnny Depp har blivit. Det är nästan som att se den gamla tv-serien Svenska storstad när man ser Gilbert Grape. Du vet, Johnny Depp gör grejer i Gilbert Grape som han aldrig skulle gå med på nu. Hans skådis fåfänga. Han springer i jeansjacka över en äng och är verkligen så här tonårsavslappnad. Det hade aldrig gått. Så, nej, nu, för guds skull. Ja. Nu har han sprungit som Jack Sparrow. Jag säger som att jag haltar i den här scenen och har en konstig brittisk accent. Ja, precis. Och för jag har alltid lite saknat att Johnny Depp säger, varför får han inte de här normala rollerna? Men jag blir mer och mer säker på att han vill inte. Han känner sig obekväm att spela en vanlig kille i Gilbert Grape. Och det gör han fortfarande. Han vill inte spela en vanlig man. Kanske för att han har svårt för det. Han kan inte springa över en äng. Det är fler som inte kan springa. George Clooney. I The Descendants och sådär. Vi kom fram till för några program sen vem som kunde springa. Tom Cruise. Men han hade sprungit som en missil över ängen. Kameran hade inte hunnit fånga honom. Vem kan springa snyggt och naturligt? Alltså som en vanlig människa. Jag har inget roligt eller bra svar på det. Men jag slänger upp Brad Pitt då. Så får vi se vad du svarar på det. Jag vet inte. Han behöver ju också så här bandage runt handen och regn och gråt i blicken. Ja, precis. Ja, men det, vi slänger ut det till lyssnare. Finns det någon stor manlig skådespelare som faktiskt kan springa naturligt och normalt? Det vill säga inte efter en mördare eller haltande som Bruce Willis gör lysande i Die Hard-filmerna, utan nu ska han bara springa över en äng för att hinna med bussen. Finns det någon skådis som kan göra det snyggt? Fan, nu blir jag tråkig, men jag tänker ändå ett till exempel, ett till alternativ här. Ryan Gosling då? Jag var inne på det, och hade jag sett dagboken nyligen så hade jag kanske kunnat ha en teori där. För senare så såg honom, stod han har ju stått stilla senaste åren, alltså i Drive och George Clooney-politiska filmen liksom. Ja, eller fan, jag såg ju Gangster Squad också. Samma sak där, han har gått in för att spela så jävla cool. Crazy Stupid Love, samma sak. Han ska stå mellan, du vet, tandpetare i käften, du vet. Ja, men vet vilken Ryan Goslings Gilbert Grape är? Som han inte vill återse och komma tillbaka till. Remember the Titans. Jaha, okej. Okay. Jag har inte sett den. Han har en liten roll där. Det är ju den som Washington spelar en tränare. Coach för amerikansk fotboll. Som slår samman ett lag med mörkhyade och vita liksom. Och Ryan Gosling alltså han ser ut som 12 i den här filmen. Och jag svär att han blir trackad av sina kompisar när de ser den här filmen igen. För han så här, han dansar till så här Marvin Gaye och Tammy Terrell låtar och är otroligt så här feminin på ett sätt som han helt motarbetar nu liksom. Så Remember the Titans, se den om ni vill se vad Johnny Depp skäms med för, förmodligen med Gilbert Grape. Även om jag inte tror att någon av dem skäms för filmerna i sig. Nummer 7 på listan för en kärlekshistoria är just kärleksparet. Och till exempel scenen när, igen, grusplanen här, när han har stuckit vid ett annat tillfälle. Vi har lämnat slagsmålet nu. Det här är en annan dag. Men där tjejen springer efter honom och han åker iväg med moppen. Och sen bara, det är så här tyst, för att man har inte den ljudupptagningen som Michael Bay har, vilket gör det så vackert. För att plötsligt kommer han tillbaka, men man nästan ser honom på moppen innan man hör brummandet. Så att man har inte hört att han kommer tillbaka ljudmässigt. Och det var väldigt fint när han bara slänger moppen och de börjar kramas och sådär. Och de gör det väldigt fint, de här debutantskådisarna som ja, de var då. Det är ju den, såklart, den mest ikoniska scenen från filmen. Och jag tycker den är skitbra. Men jag tänkte på en sak. Ja. Skulle inte den pausen med att han har försvunnit och hon står där ensam, han kommer tillbaka, varit längre? Hade inte du annars kunnat mjölka det lite mer? Jag tycker att han kommer tillbaka väldigt fort nu. Eller är det för att jag alltså, tror att han kommer tillbaka? Men jag vet inte. För han kommer ju inte tillbaka fort om det hade varit igen Michael Bay som hade gjort filmen. Men jag förstår vad du tänker. Man hade kunnat mjölka den, speciellt eftersom Roy Andersson och många europeiska filmer gillar att hålla på det lite då och då. Och där hade man verkligen kunnat göra det. Men jag tyckte ändå det kändes som jag beskrev där, att det tog tid. Så att hade de mjölkat det, kanske jag hade trott att bilden hade pausat. Ja, men jag tror på 3-4 sekunder till av henne och Annika-karaktären med tårar. Det hade varit gjort susen. Ja. Så nu är det fortfarande en jättefin scen. Det är en av de mest kända svenska filmscenerna också. Vi kan väl säga att den nästan är perfekt. Och vi kan också säga att skådespelarna i den här rollen heter Ann-Sofie Kylin. Eller Kylin. Ann-Sofie Kylin. Och Rolf Solman. Som ville skådespela senare. Han gör mycket reklamfilmer och sånt där, tror jag. Och han satte sig själv i någon så här, inte Siba, men något så här Bauhaus-reklam. Okay. Kastade sig själv för att han faller i någon roller liksom. De är äldre nu, som sagt. Jag såg någon bakom film där när de återupplevde just den här grusplanen. Och hon spelar lite teater och sådär. Och var fortfarande väldigt, väldigt vacker, tycker jag. Ja, hon ser underbar. Jag tycker Rolf Solman ser lite ut i filmen som en ung Filip Hammar. Ja, kanske det. Och han såg väldigt annorlunda ut idag också. Alltså han såg ut som någon annan person, medan man kände igen henne på ett annat sätt. Alltså hennes ögon och sådär, hennes skörhet. Och kanske att, alltså för när det var den här bakom filmen, och de skulle prata om den, så var han även lite så här, det kändes som att han var lite nervös och försökte vara tuff, så där som vuxna försöker vara tuffa. Förstår Ja. du? Charmig kanske är ordet. Man försöker inte vara tuff på ett så här drygt vis, utan mer så här, ja, nu försöker jag vara charmigare än, men jag är egentligen osäker. Det var lite kul bara att se, i och med att filmen handlar så mycket om sånt. Det är nämligen min nummer 8. Så är det den osäkerheten och kommunikationen som tema, som ju verkligen ligger här över alla karaktärer. Det finns en jättefin scen där han berättar, de har precis blivit ihop, pojken och flickan, och han berättar om sina känslor för hennes tjejkompis. Och hon står en bit bort och berättar om sina känslor för hans killkompis. Ja, då Men kom de min kan fråga. Det är inte en säga. fin scen och så där, och den leder ju fram till att de går med varandra. Han Till leder moppen. gitarrmontage nummer 1. Ja, men min fråga är typ, går det till för verkligheten? Ja, för fan. Eller i och Och för det, men. sig, jo, jag har varit med om exakt det, fast lägg på 3 år, 3-4 år på de karaktärerna. Jo, för fan, skit i det, klart fan det går Det till gör så. vi i vuxen ålder också. Alltså, absolut. Bara då kanske man gjorde det med där partnern som gör det är 10 meter bort. Det kanske är väldigt så här på högstadiet. Men vi gör det ju ännu idag. Ja, helt klart. Och det är det Roy Andersson lägger krut på med alla de här vuxna och alla karaktärer i filmen. Och då är det just det här att vuxna är precis lika osäkra, bara att de har blivit bittra också. Vilket man kanske inte har hunnit bli på det sättet när man är 15 år. Finns en annan sån här fin grej, och det är hur hon så här fixar så att korvmackorna ligger fint på ett fat. Hon ska bara göra 2 jävla vanliga mackor och fixa så att de 3 smörgåsarna med korv på ligger fint. Hon bara ändrar och fixar liksom. Precis som en liknande scen där han liksom försöker göra sig fin är när han övar på att röka framför TV, spegeln. Vilket idag kanske är väldigt använt, men det känns som att Roy Andersson har gjort den mest slående sådana scenen. Alltså ja. Det är väl han eller Martin Scorsese i Taxi Driver. Precis, 2 bästa spegelscenerna. Men det är min nummer 1 där. Och just osäkerheten som finns. Alltså det finns en så tydlig grej som Roy Andersson kör på, som idag kanske inte är så populärt att man delar upp det på det sättet. Men jag kan ändå känna att det är en stor skillnad mellan kvinnor och män, tjejer och killar i alla åldrar. Och det är att tjejer blir ledsna, men killar blir förnedrade. Och det är där Ja. också det finns det här, de här våldsreaktionerna vi killar har på ett annat sätt. Alltså för vi blir förnedrade i känslan, medan tjejer blir ledsna. Alltså, och ledsna kan vara arg, alltså du vet, upprörd, vad som helst. Men den här förnedringen, att ständigt känna sig förnedrad, så som män kan göra, kan vara rätt farligt, för att det kan leda till drastiska åtgärder. Och det finns ju även här i vuxenvärlden hos Roy Andersson. Nummer 9 på min lista är kortfilmen i slutet, som handlar om hur mycket vi människor föraktar varandra och hur vi ändå gör vad som helst om någon håller på att dö. Kräftskivan, som ju är väl en stor klassiskt element med den här filmen. Eller? Ja, men också Du har gått lite fler även den här filmkurser. filmen är rätt klassisk, uppbyggd och så här, så känns det ändå så lite Roy Andersson skum i just att hela, det är väl tredje akten kan man säga, är på den här kräftskivan. Och jag tycker att barnen som man tror att det ska handla om försvinner i bakgrunden i favör då för de vuxna karaktärerna och deras bitterhet och förakt och. Absolut, och det är min paradox här till varför jag kanske inte älskar den här filmen hejdlöst. Det vill säga, varför det bara är, det är en 4, men aldrig en 5. För att problemet är att kärlekshistorien inte bara saknar klimax, den får inte alls vara med i slutet. Nej, Så, för det och det är tänker därför jag säger jag, också att det är en kort film. Va? Jag känner exakt samma sak, att jag känner ju en femma, att det finns en femma i filmen. Men när den inte slutar upp i kärlekshistorien överhuvudtaget. Den börjar med kärlekshistorien, den heter en kärlekshistoria, den handlar om de här 2 ungdomarna, men den slutar inte upp i det. Vi får inget, vi lämnar inte filmen med en känsla för de här ungdomarna, utan vi lämnar den här filmen och tänker på hur den här karaktären då, John Hellberg, alltså Bertil Nordströms karaktär, vad är det för jävla underbar men för jävligt skum människa? Och det, ja, är väl det som sänker den pinnesteg. Ja, och det är därför jag också benämner den som en kortfilm. Alltså, det är en lysande kortfilm i det jag beskrev där om hur vi människor föraktar varandra. Och kommunikationen finns ju kvar där. Verkligen igen, som vi nämnde från åttan. Men kärlekshistorien är inte där. Och jag försökte hitta så här linjer på att jo, men på något artig vis hur den absolut är där som en ande över hela den här kräftskivan. Men jag kunde inte hitta det. Och jag skulle till och med älska att höra någon så här pretentiös, du vet, militant försvarare av en kärlekshistoria berätta hur de har tänkt. Ja, min före detta flickväns svåger håller på att skriva en bok av Roy Andersson. Så där kanske finns ett kapitel som förklarar det här. Men det handlar lite om kanske att för de flyr undan den här kräftskivan. Kan inte ha någonting om det då? Att de här två, allt hopp och all den kärlek som finns med ungdomarna som ännu inte har skalats bort från dem i takt med att de blir vuxna, att de flyr undan, för att de flyr undan vuxenvärlden. Och liksom, där finns det rena liksom, när de har väl sex där, antar jag, i någon jävla lada eller vad det är. Jag tror mest det är bara att den inte är en klassisk. Alltså Roy Andersson, precis som i sina nutida filmer, så har han inte gjort en klassisk dramaturgisk berättelse på det viset. Så jag tror han bara inte har tänkt på det. Och det här är hans första film också, så att jag tror bara inte han. Men en sak jag tänkte på det, tänk alla de som flockade 1970 till biograferna för att se den här filmen. De älskar den här filmen, en av världens bästa filmer. Och sen efter den här, alla filmer som det nya hoppet Roy Andersson gör är konstiga filmer som den publiken inte kan ta till sig. Gilliga på framåt. Ja, det måste det vara blev, här, det måste det vara så att när Lucas Moodysson gjorde Container typ, eller gjorde Ett hål i mitt hjärta. Ja. Det säger, vad fan sysslar du med? Ja, men sen har ju han återuppstått med Sången från den här våningen och allting sånt där. Jo, men det är ju en typ av film som publiken till den här inte kan ta till sig. De som gick och såg den här filmen såg det ju inte för att få det som Sången från den här våningen var. Nej, nej. Och hur man än ser på det så är det verkligen en missad möjlighet att inte kärlekshistorien följs upp här i sista. Utan det är en fantastisk kortfilm som heter Kräftskivan. Men den har inte massa att göra med en kärlekshistoria och på det sättet. Nummer 10, någonting som har det och där det till skillnad från i slutet, de här världarna knyts samman. På lysande. Och Michael Bay och Jerry Bruckheimer hade inte gjort det bättre. Du vet, när man ser de här actionfilmerna med massa skådisar så kan det vara så snygga intron. Alltså alla karaktärer sätts, alla konflikter sätts. Det är bara så här popcorn nice att följa alla människor. Och det är då introt på filmen där de ser varandra från första gången. Och där även de här vuxenkonflikterna fyller varenda andetag, varenda bild på en vanlig. Det är inte Hagaparken i Stockholm. Det är någon annanstans de är. Men det är en vanlig så här fika, olika familjer och hur irriterad, som påminner då om kräftskivan, men där kärlekshistorien blandas in på ett jättelysande vis. Och för mig är hela den här filmens intro ett bevis på att kräftskivan missade kärlekshistorien. Alltså det vill säga att akt 3, om vi vill kalla det, slarvade bort den liksom. Ja, jag tycker att fort filmen börjar där. Är det inte ett café i anslutning till ett sjukhus? Vad träffar den här morfaren eller vad det är? Farfar, morfar? Ja, och jag tror att även mostern har väl suttit inne. Okej. Typ, men och så vilat upp sig. Ja, precis. På hennes sida, flickans sida. Jo, men det, för det jag tänker direkt när filmen börjar är så här. Jävla vad det är Andersson kan använda dialog och repliker som andra svenska filmer inte riktigt efter inte riktigt klarat av. Och även att vi får liksom. Men jag kan säga, det kanske är för att jag lyssnar på kommentarspåret någon gång till den här filmen och kommentarspåret Du levande och så här. Men jag ser ju när jag ser karaktären i den här filmen och vad de säger. Det finns en del så här humorinslag. Så ser jag hur Roy Andersson bara sitter du vet och så här skrattar för sig själv. Och det har sett väldigt mycket i den här scenen med ja, han skrattar och... ju inte, han skrattar ju inte bara för sig själv. Han är ju ganska öppen. Det var väl nu Göteborgs filmfestival med den här norska Kon-Tiki. Alltså, vad heter det? Det var så jäkla konstigt. För jag läste en vi kan säga vad det handlar om, men jag läste en notis om det i Metro. Det börjar då med att han är hedersordförande för Göteborgs filmfestival, men han dissar Roy Andersson, då filmens öppna festival, den här Kon-Tiki, den norska storproduktionen. Det är bara att han dissar den, och känner jag, fan vilken cool snubbe liksom, som vågar det, om nu filmen är dålig, jag har inte sett den. Men fan vad soft. Men sen går han över till att hylla Äta, sova, dö. Känner jag, ja, det är också jäkligt soft. Sen slutar det med att han inte ens har sett Äta, sova, dö, men han säger att filmen måste vara jävligt bra för att den har en bra titel. Då känner jag, oj, vänta lite nu. Någonting är lite skumt med den här snubben ändå. Hur gammal är han? Fan, det sitter jag ofta och tänker på. För han är ju väldigt viril, alltså i sitt sätt att prata och, eller att fotografera sin rock. Men han är äldre än, ja, han är född, än våra han är föräldrar. Född, han är född 43. Så han är väl närmare 70 nu. Ja. Ja, men han för sig på något sätt. Alltså jag vet inte, han äter sin broccoli. Han kanske inte har supit så mycket som alla andra. Jag har ingen aning. Men då lämnar vi en kärleksstory. Jag är lite ledsen ändå, lite ledsen. Men det syns att du inte nämner, tycker jag ändå, den här karaktären John Hellberg mer, som jag tycker är den mest underbara i filmen. Vem? Flickans pappa. Jo, men jag nämnde, det är ju Bertil Nordström. Jo, precis, men jag tycker att han borde haft en egen punkt på när, bara för att, du vet, han står och slänger de här vinflaskorna och skit när han kommer till kaffet. Ja, nej, och jag kan säga att han är lysande. Jag tror min tonvikt på hela listan blev just kärlekshistorien och frånfället av kärlekshistorien. För att, absolut, han är ju, och han är väl den som alla minns på något sätt. Ja, jag har svårt att se att man idag i en sån här film skriver en sån karaktär. Man jämför med fucking Åmål, som kanske rör sig lite mer antuniversum kanske. Men ja, där är pappan en pappa, mamman en mamman, och vissa har problem och en kompis kan sitta i rullstol. Men här tar ju Andersson liksom tillfället i akt att skriva riktiga karaktärer som är, ja, de här har inte jag träffat. Ja, men på riktigt dysfunktionella. Alltså på riktigt dysfunktionell vuxenvärld. Alltså det älskar jag också, för jag kan känna igen. I hela filmens intro, som då är alkoholfri, så kan jag känna igen, det är exakt så det är på mina släktträffar. Alltså, och speciellt när båda släkterna träffar varandra, förstår du? Uh-huh. Mammas släkt och pappas släkt. Jag tycker det är lysande. Och även det här vuxenhyckleriet då, vad som händer på en kräftskiva där folk sitter och blir får blöta ögon av snapsen. Alltså så här, det dysfunktionella vuxenvärlden är ju, det är helt kompromisslöst dissa där. Det är jättebra. Ja, men nu lämnar vi en kärlekshistoria och Roy Andersson, och så går vi över till att prata om din kärlek. Just. Ja, eller då snarare apropå här, apropå kanske, jag kan ta som referens filmen som vi kanske hade kunnat prata om då, En officer och en gentleman, med Richard Gere och Deborah Winger. En stor romantisk klassiker, och som kanske var en av mina första, så att säga, första vuxen så här, romantiska filmer, som ändå har en del naket och mycket allvar. Och min lista heter då 3 intima känsloyttringar på film som givit mig mindervärdighetskomplex. Och så kanske jag får till en som jag lyckas inspireras av. Nummer 3 på den här listan är att stå upp och knulla. Att vara så här hej baby aggressiv, kasta någon, du vet, kasta tjejen till sängen så att hon fnittrar förtjust och jag är stark. Även stå upp i duschen och liksom så här bara pumpa. Ja. Så här, det kan ju de flesta på film. De flesta på film kan verkligen det. Och jag som alltid har varit inspirerad av film har genom livet försökt de här grejerna. Och jag skulle kunna skylla på så här, ja, men jag är kort. Ja, det är Tom Cruise också. Han kan pumpa liksom. För att jag är en sån här att till exempel så här, att slänga upp, jag kommer ihåg, det finns ett, det här är lite genant, och det var på senare delen av gymnasiet, så försöker jag göra med tjej, det här blir genant för oss båda, jag försöker just så här, lyfta upp henne, du vet, mot mot en vägg vid utomhus. Och jag orkar inte. Alltså, jag har ju min farmors händer och förmodligen min farmors armar också liksom. Och hon känner sig klumpig. Alltså hon känner sig klumpig för hon glider ner så här. Alltså ingenting funkar. Och samma grejer har varit med så här, med duschar och badkar. Där jag så här tänker mer på att inte halka. Du vet. Så här, och då går det inte liksom att fokusera på någonting. För jag är så här, om vi halkar nu så kan man dö. Alltså du vet, det finns inget macho över hela grejen. Kan du känna igen dig någonting i hela det här? Alltså just slänga runt jag har aldrig försökt mig på, eftersom jag inte riktigt har de musklerna att göra det. Fast sexstående har väl hänt. Men slänga runt, kan du se mig slänga runt kvinnor i sängen? Nej, jag kan se det, men jag kan inte se att kvinnorna fnittrar. För jag tror istället att de tänker, oj nu är han arg. Och att det blir obehagligt. Nej, det är typ att, oj när som helst så knäcks någonting i hans rygg. Jo men, ja. Det är samma sak som att jag hade fan en diskussionen i det. Ja men skit i det, fortsätt, ja. Nej men, för jag kan förstå själva, du vet, driften i att putta om kull. För det har alltid jag gjort. Man vill komma hem lite på fyllan sådär. Båda helt fulla, suttit i en taxi hem. Och bara du vet, kläderna åker av innan dörren har låst upp. Men det blir ju aldrig riktigt så. Nej, inte så att det ligger spår. Så här, så, som i, vad heter den där barnboken? Där man ser ett garnystan från rum till rum. Och man undrar, vad är det som har hänt? Och så är det en katt i slutet. Klassisk barnbok. Okay, ja. Och det blir en regissörsgrej. Men just den här styrkan, alltså, för att jag har alltid trott att alla andra har perfekta höftmuskler för att kunna liksom, när man vill, bara lyfta upp. Så som Richard Gere kan lyfta upp en kvinna på 80-talet. Bara så här lite lugnt ta henne runt höften, bara lyfta upp henne. Och sen kommer han aldrig någonsin få kramp under nästföljande timme. Men jag tror att folk får mer kramp. Alltså att man, även om vi alla influeras av det här och påbörja sen går man ner till golvet eller går till sängen. Att, och det kanske jag kan tala om hur tråkig jag är, men är inte det sånt som kanske förekommer egentligen när man är ung och testar allting man sett på film eller sett i porrfilm eller på ett eller annat sätt känner till, men ju äldre man blir så skalar man bort alla såna där sexövningar och så blir det ändå mer och mer ordinär. Ja, så kanske det är. Men jag tror fortfarande att det finns de som har, alltså övning ger färdighet. För jag har kompispar som ofta så här, som man har förstått så här, duschar tillsammans. Och då tänker jag alltid att det är som så här, atletiskt. Som i en officer och en gentleman. Men fan, han är ju officer. Och det är ingen jag känner. Så att förmodligen duschar, det går i din teori. Förmodligen duschar folk bara tillsammans. För att de inte längre tänker att fan, jag skulle vilja att det skulle vara som i en officer och en gentleman. Min nummer två på listan är en kontrast till det här, som också går att finna i en officer och en gentleman. Och det är att älska långsamt när det väl gäller. Alltså det finns en av tv-serierna du inte har sett med David Duchovny, som många har sett, det vet jag när jag pratar om den, Californication. Ja, den är ju populär, ja. Ja, och då har vi Hank Moody som ger den här supercharmiga alkoholiserade och bara ligger runt så inåt helvete. Men han har sin stora kärlek som han hela tiden kommer tillbaks. Och är det kvinnan som även var med i Truman Show? Nej, Laura Linney är väl med. Fast hon kanske var med Laura, också Laura i Linney Truman Show. Laura Linney spelar frun, men han har ju ett kärleksintresse som... Ja, det är hon. Ja, och Ronin också med De Niro och Skarsgård. När det fortfarande var coolt att Skarsgård dök upp och hade rätt stora roller i amerikanska filmer. Så som det är nu för Fares Fares. Ja. Skitsamma. Men det, och då vet jag att i slutet av säsong 1 av Californication, så när de verkligen, verkligen möts, Hank Moody, David Duchovny och hans exfru, så är det just att så här, trots att han haft de här, du vet, sjuk grupp 6, alltså tusentals brudar, så är det ändå att när de ligger i missionärställningen och ska älska superlångsamt, förstår du? Alltså inte bara normal långsamt, utan långsamt. Nej, allt inte, de är inte gör. Alltid så i filmer ett knep att visa just att den här människan tycker huvudkaraktären verkligen om. Ja, men det är också, jag tror på riktigt att det är ett sätt att visa det då och då, även den, alltså sin partner i verkligheten. Det är någonting som jag vill inspireras av för att jag tror på det. Och så jag fortfarande skulle rekommendera människor att testa på om de inte gör det. Men jag har inte klarat det. Jag tycker det är lika svårt som att stå och knulla utomhus liksom. För att då börjar jag tänka på saker som att jag försökte det här med den stora kärlekshistorien jag har haft. Så minns jag att vi hamnade i de här moden av sig själv då. Det var inte så här att nu gör vi som en officer och gentleman. Utan man hamnar i de här moden och det är bara shit, det här är underbart. Jag ligger och tittar i hennes ögon och allting är bara långsamt. Men då, du hör ju, min hjärna ligger och tänker, det här är underbart. Jag tittar i hennes ögon. Vi älskar långt. Och då okay, bara saknar jag tänker så alltid väldigt mycket när jag har sex. Det blir aldrig så att jag är inne i något jävla dimma där jag efteråt så här tänker, vad fan hände egentligen? Men problemet för mig har alltid varit att jag håller inte så här länge liksom. Så att antagligen så kan jag vara snabb och ge dem så många stötar per 3 minuter som möjligt. Eller så kan jag vara långsam och så får de färre stötar på de här 3 minuterna. Okay. Jag har mer tänkt att kvantiteten kanske är bättre eftersom man ändå bara får hålla på i mellan 1 och 3 minuter eller whatever för att dra det lite. Men jag är även... Jag är inget bra att säga på det. Jag kan förstå att det känns också att det kan bli pinsamt om man gör det långsamt. Det är alltså, förstår man att båda tänker, som du säger då, att man tänker på vad man gör. Och så kan man, ja, men, kan och det, men det, gör ju, det gör ju ingenting att man tänker på vad man gör. Så länge man inte slaknar och försvinner. Det vill säga att man hamnar, står plötsligt bredvid sängen och bara så här, åh, det här är en vacker tavla. Alltså, man vill ju ha kvar den här erotiska inligheten liksom. Men, jo, det är också ett problem att, att den kanske bara håller en viss tid. Så då, efter det, som sagt, så börjar det bli liksom, då blir det liksom maskinellt av det. Att känslorna försvinner, energin försvinner. Och så blir det bara 2 robotar kanske. Och det är väl där, men det är väl därför man oftast man växlar. Alltså det är också schyssta kärleksscener. Jag har inte tid att växla heller på mina 3 minuter. Jag får, okay, hitta ett sätt för att hålla mig till det. Du har det så här klassiska high school, amerikanska high school problemet liksom. Ja, men de säger i House of Cards vid ett tillfälle att JFK aldrig höll längre än 3 minuter heller. Nej. Han fick ändå, jag tror det är jättevanligt. Jag är så glad att det är du som klipper det här programmet, för att den som klipper det här programmet kommer att vara så generad över det vi sitter och pratar om. Och det slipper jag. Jag tänker väldigt noga på att vara personlig men inte privat. Jag tror att jag sa exakt okay. Samma sak förra året när vi pratade på det här. Ska vi verkligen försöka inte... Jag har inte samma kontroll på det. För jag har inget problem med att lämna ut mig själv. Däremot kan jag bli så här lite, men vem är jag? För jag vet direkt vad en kognitiv... Nej, men lämna ut mig själv, men man lämnar ut andra också genom att många pratar om. Folk kan ju koppla ihop ett och ett. Och jag har ju flyttat runt så mycket i mitt liv att det är jag vet direkt att det är ingen som direkt kan relatera till. Ja, det är den personen Gustav pratar om. Liksom. Men kanske att någon, det skulle vara kul om någon kände igen sig från gymnasiet. Och sa, det var visst fint när du slängde upp mig mot den där staketen. Ja, där har du det motsatta. När jag, det är ju inte bara så att man blev även generad för hennes skull, för att hon blir lite generad över att hon är större än vad jag är liksom. Det finns alltid det där. Det problemet kanske Joe Pesci har haft i sitt liv också. Jag går till min nummer ett. Och det är väl en så här, mer stor, en intim känsloyttring på film som är vedertaget. Springa i regnet. Alltså man springer i regnet som i tradition, eller till flygplatsen i många kärleksfilmer, både dramatiska och komiska filmer. Och hur jag i den stora kärlekshistorien jag haft tidigt i livet, när det var läge att springa i regnet, det har jag förstått flera år senare, så hade inte jag ens det i mitt huvud. Det här tror jag många kan känna igen sig i. Utan det jag satt och tänkte på var att hon skulle höra av sig, det vill säga springa i regnet. Förstår du? Jag förstår hur du tänker. Dock är det inte alltid så att man ska vara där som springer i regnet. Ibland finns det tillfällen när den andra kanske ska springa också. Ja, men det kan mycket väl ha varit så att hon satt i samma stund och funderade på, är jag den som ska springa i regnet nu? Eller är det han? Alltså, Men då, förstår du? rent objektivt, när det här skedde för dig då, med din stora kärlekshistoria. Nu, år efter det här då, vem borde ha sprungit? Jag är fortfarande inne på en tie. Eller förmodligen att ingen skulle ha sprungit. Alltså, vi skulle inte springa där, precis som vi inte gjorde. Utan att den kärlekshistorien skulle ta slut. Precis som kanske Clint Eastwood och Meryl Streep inte skulle springa efter varandra i Bröderna Madison County. Alltså, att det är en sån. För det är klart, jag funderar ofta på det, men ändå situationen, för att det finns, för vi träffas senare också, där det finns ett annat tillfälle att springa i regnet. Men där man inte gör det, så det kanske är det så här att, fan. Samtidigt, tror jag vi har varit inne på förut, att de gånger man väl har tagit sig för att springa i regnet, så blir det ju bara så här psykopatpannkaka över hela grejen. Bara, shit, den här killen är skum. Det vill säga, om du plötsligt spontant bara, nej, nu besöker jag den här släktmiddagen hon är på, och dyker upp och håller det här fina talet, så blir det förmodligen bara obekvämt. Och så här, shit, det här var alldeles för mycket. Den här killen är manisk. Så jag tror att springa i regnet, vad det är en film, för film är ett visuellt medium, men att det kanske artar sig på ett annat sätt i verkligheten. Och här har vi kanske då en grej som jag lyckas inspireras av, men där jag var sidekicken. Är du med? Jag har inte huvudrollen här. Och det är en kompis till mig som hade sin första riktiga kärleksrelation, och hon ibland fick de här, alltså sprang ut bara, du vet. Hon drog från lägenheten efter ett bråk. Han är ingen sån här våldsam bråkare, utan det var vanliga konflikter, och hon var den som agerade på något sätt. Ja. Och så frågade jag mig så här, fan, jag fattar inte, hon bara, hon har så här, hon drar ut ibland, och han satt kvar hemma och väntade tills hon hade lugnat ner sig och kom hem. Och då sa jag så här, men fan, gör som på film. Det vill säga, någon gång nu, i och med Vadå, att du inte har gjort det till. krossa hennes fötter som i Lida. Hon fick han springa ut. Nej, utan så här, testa att springa efter henne, men inte att säga det som många gör i verkligheten, så här, åh, förlåt, förlåt, och lugna dig, och ba, ba, ba. Utan ta henne stadigt, Richard Gere stadigt. Titta henne i ögonen. Attack är bästa försvar, prylen helt enkelt. Ja, men dialogen som kommer är allt han älskar med henne och tycker om med henne. Inte nu, fan vad du är dum, eller vad du är tokig, vad fan gör du det här för? Utan det får det visuella uttrycket visa, att han håller stadigt i henne, tittar henne i ögonen, och sen bara ger jorden kärleksförklaring. Och så ringde han vid ett senare tillfälle och bara, fan Gustav, det funkade. Du vet, han hade gjort det, och då, så det funkade där. Och vilket kanske är ett tecken på att jag passar bättre som den så här judiska gay-kompisen till Michelle Pfeiffer i Frank and Johnny, än att vara då. Ja, eller Obi-Wan Ja, exakt. Kenobi. Jag är någon, en stillastående mentor som säger saker, och så gör folk det. För jag kan inte applicera det på sig själv. På mig själv. Det är svårare. Men så det är ett tips jag kan avsluta med. Det är att vid ett bråk, att liksom, istället för förlåt, förlåt, eller beskyllningar som det kanske oftare är, men du är ju sån och du ser ju så, tala om hur mycket du älskar den här personen, men var inte svag i ögonblicket, utan på något sätt så här, håll, vare sig en kvinna eller man, håll henne, titta i ögonen och bara säg allt du älskar och se vad som händer. Fin grej som kan funka. Men det kan ju också gå åt helvete. Vi får inte glömma det, alltså, vi kan ju inte ge ett råd nu och säkerställa liksom, eller gå god för att det kommer lyckas. Det kan också gå åt Jo, helvete om men det gör. har man aldrig testat, så jag tror fortfarande på att testa. Och av samma anledning som att, till exempel, jag är helt okej med att jag kanske inte kan lyfta upp, jag kan inte, som i slutet på En officer och en gentleman, lyfta upp Deborah Winger i min famn och bära ut henne ur en lokal. Jag kan inte heller bära min framtida fru upp för trapporna förmodligen och sen slänga henne fnittrande på sängen. Det är jag helt okej med. Men jag tänker fortsätta att hitta det där ögonblicket som David Duchovny hittar i Californication. Och som Deborah Winger och Richard Gere har i ett lugnt, alltså så här, den här stilla, härliga saken tillsammans. Så vi var nära nämligen, i den kärlekshistorien jag hade, vi var nära. Och det, dit vill jag komma igen. Fint. Fint avslut på avsnitt 69 av våran lilla filmpodcast. Kanske Sveriges bästa, vem vet. Vi finns på iTunes. För er som vill lyssna där, vi finns på vår egen hemsida tittarsnacka.se och vi finns på Instagram filmfenix.se. Jag tänkte också rekommendera någonting som jag har sett precis om det går bra, Gustav. Ja. För jag, vi har en gemensam vän som heter Drasen. Ja. Och jag har precis kollat på hans, han har en webbserie som heter Suck. Ja. Som är små, korta, 5-6 minuters avsnitt. En liten typ tv-serie från ja, Jord i Malmö. Så det är tips att om ni vill ha någonting att titta på som inte tar för mycket av er tid, så kan ni checka in. Jag tror att serien Suck, tror jag hans Facebook-sida heter, för det här, det finns 4 avsnitt ute. Och det kanske kan vara trevligt för någon. Och jag håller med dig, jag är lite småkär i den kvinnliga huvudrollen. Och tempot och tonen påminner lite om det som man får från de amerikanska tv-serierna. Alltså jag också... Jag håller med dig, jag rekommenderar. Ja, jag tycker just de här att det var 5-6 minuter var så ett jävla perfekt format. Jag tycker att det, ja, det funkar skitbra. Ja, för det är massa innehåll där plötsligt. Man har ju sett tusentals kortfilmer som är 5-6 minuter. Och här gör Drashen en tv-serie på 5-6 minuter som plötsligt innehåller mer än alla de här kortfilmerna jag såg på Göteborgs filmfestival. Så att, absolut. Ja, men jag håller med. Och vi slänger upp en länk till den på vår sida. Men annars är det då serien Suck heter deras Facebook-sida. Det var väl det. Nu är det alertans dag och det är väl trevligt. Kommer vara ensam. Du med, antar jag. Jag kommer jobba. Men jag är glad. Jag är lycklig. Jag är inte ensam. Jag har ingen tjej att dela alertans dag med. Men jag känner mig inte ensam. Som jag har gjort kanske 2009. Utan allting är bra. Det tråkiga är, ett, jag känner mig ensam. Två, när jag tänker på vårt förra avsnitt så inser jag att jag typ är exakt samma position relationsmässigt som jag var då. Det har gått ett år och hela mitt liv går i så här konstiga cykler. Ingenting har hänt på ett sätt, eller allting har hänt, men går tillbaka till något status quo som är fruktansvärt. Ja, men och Emil, det är där jag har sagt förut att livet blir mycket lättare om man inte alltid betraktar sig själv som huvudrollen. Det vill säga att under vissa perioder i livet så är man kanske en Obi-Wan Kenobi för människor istället. Man är den här judiska gaykompisen i Frank and Johnny. Man är en biroll som kompletterar andra människor mer än huvudrollen. Och så kommer man få huvudrollen en dag snart igen. Ja, fint sagt. Ja, vi hörs. Är det fint så? Eller så är jag bara a crazy guy som kommer dö väldigt lycklig ändå. För att jag kommer sitta, du vet, 80 år gammal så här, jag har inte haft en tjej på 60 år bara. Men man ska inte alltid vara huvudrollen. Och imorgon händer det. Ja. Eller så kommer du kommer sitta där 80 år som min mormor gör nu och pratar om hur hon valde att leva ensam. Men bakom de orden så finns en otrolig sorg över att ha levt ensam. Men jag tror inte jag kommer göra det. Jag tror jag är mer dum i huvudet än att göra så. Utan jag kommer bara tro istället. Okay. Jag kommer inte fatta att jag är 80. Skitsamma. Vi hörs nästa vecka. Hej då, Gustav. Hej då.